بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتممه بالخير يا فتاح وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سورة البقرة. هر صورت لا نوم یې خښوي دي دا هغه مضمون نه چې هغه صورت کې راغلي. دې صورت کې د بقره واقعیا ده. نوم یې ورته دا کې خود سورۃ البقره. ادې کې نور ډېر واقعیاګانې دي نو پاغی ٹولو کی اعدانم خاص کو سر دین چیز انسان پا عقل کی ہو پا ذہن کی ہو فطرت کی بداو چی بل نم بخو دے انسان نم بو دے ملائک نم بو ارز با گراغ لی دے جانور نم خوبا نو کنا دې کې بدل الله حکمت موږ نه پوېږو. هغه دا دی چې سورۃ الفاتحه کې دعوا سوا ایاک نعبد و ایاک نستعين. نو دې سورۃ کې دا غي قوم ذکر کوي چې وی کم بختو ارس پری خودن دو غوائی عبادت شورو کن نو دیو مناسبت شو چی مونگ فاتحہ کیوئی چی یا کن عبدو نو دی صورت کیوائیو چی لا نعبد البقرتا یا اللہ مونگا یہودیان نیو چی مونگ با دو غوائی عبادت کن زکه ولدا نوم کې خود او زکه دې سورته فاتحه پس راوړو چې رد راشي په شرک باندې. قرآن دې سره سغرض او مقصد نشته چې لفظ خولي مضمون خاستای نه چې وی کې رد د شرک او اثبات د توحیدی دا د قرآن موضوع ده. نو دې وجنه ولدا نوم کې خودو چې په دې نوم کې رد د شرک دي چې لا نعبد البقره ته سورۃ البقره سورۃ ته چې دې ته فستوات القران وي. فستوات عربی کې خیمه ته وي لو خیمه ولي وتوي زکه دې کې ډېر علوم او ډېر احکام او د شریعت ډېر اصول راجم دي. زکه او ته حدیث کې استاد القرآن ویلي او دیم فضیلت ته چ نبی علیہ السلام ویلو چې کوم کور کې سورۃ البقره لوستی شي هغه کور کې سحر جادو شیطان کوډی من اثر نه کوي بلکې شیطان تختی دا هغه کور نه. خدا حدیث او قرآن په فهم کې دا خبره ضروری ده چې با الفاظو باندې ځان پوکو نو الفاظ خود غزی چې تقرأ فيه سورة البقرة تقرأ وذکر اتنا خلق عام دغه غستر چې بس قران را واخله او شروع ک تلاوتو شابس او تقرأ معنا ځانو تقرأ معنا بدای چې کلمون غوایو الله رب العزت توفیق را کیو خلاصه کو سر زمانہ او ترجمینا او بیا کور لولو نو دقا بلوستلی یا با دیکی خپل اثری شیطان با تختی سحر جادو با اثر نکی دقا لوستل راغلیو نو خلق پو نشنو اسی تلاوت کئی اسی تلاوت تا خو تا قرآت نشوی لکانا دا جسنگ وای او دا سی معنام ستا ذهن کی راضی و سرا دا به سورۃ البقره لوستلی ندی کې با خپل اثرې د فضیلتو سورۃ البقره پس د سورۃ فاتحه نه راوړو ندی کې وړم به خبره د ربته مناسبت دي مخ کې سره سم مناسبت دي نو اعلا مناسبت داده چلتا که دعوه توحید چی یا کنعبد و یا کنستعین او دی صورت که ودا سلور ذل ذکر کئی پو جدا جدا الفاظو کلپ لفظ دا عبادت یا یون ناس عبدو ربکم یو اجتماع آیات کی کلپ لفظ دا الوحیت جو الہوکم الہ واحد او کل آیات الکرسی کی اللہ لا الہ الا ہو او بی آخر کی للہ ما فی السماوات ما فی الارض دقا دعوت کو لباس ولا بدل کو دو امدا چلتا سوالو شو اہدنا الصراط المستقیم نو سورۃ البقرہ پاول کی جواب راغ جزالک الکتاب لا ریب فیہ اغه سورۃ مستقیم دا کتاب دی جواب راغ نور ډیر خدا اعلی دی نور نو وای چې دا پیر نشي او سورة البقرہ تقسیم دے سلور حصو تا تقسیم دا دے سلور حصو تا اول ایسا 97 آیاتنو کی دا 97 پوری دویم ایسا 177 پوری دا تریم ایسا 254 پوری دا او سلور ما ترخیر پوری خلاصه دا چې دی اولی سکی ستن میاتنو کی اللہ خپل وحدانیت بیانی بیا ستن میں 177 پوری رسالت بیانی بیا 177 نا 254 پوری جہاد بیانی اب یا 254 نصر اخر پور انفاق وی سبیل اللہ بیانی ار ایسا کی جدا جدا مضمون دے اول کی توحید دویم کی رسالت دریم کی جہاد او سلورم کی انفاق وی سبیل اللہ او سورت امتیاز دار کثرت د احکامو د شریعت دومره احکام بل صورت کې نشته لکه سورۃ البقره کې چې دي. او کثرت خباستونو د اهلی کتاب چې دې کړي راځه مکړي د بنی اسرائیل لباس او دغسی ترغیب جهاد فی سبیل اللہ تا واقعہ تعلوت سرا تبل صورت کنا راولے تا دی صورت امتیاز دے تا دی پینز خبرشوی رب تمخ کسرا معلوم شو تقسیم یا غشو سلور یسوتا او خلاصه اوشوا چې هر ایسه کې جدا جدا مضمون دي دا بیان شو. او دعوه مونږ وی چې څلور ځله برازي چې هغه دعوه توحید ده دا دعوه ده هم ممتاز ده په دادریو خبرو په ډیرو احکامو د شریعت او په ډیرو خباستونو د يهودو او پو واقعات والود سره پو مسئلہ دی جہاد کی دا اولی سا توحید چی ستن میں آیاتنو کی دا دیکھ اول باب دے شلو آیاتنو کی دویم باب دے شلو آیاتنو کی سلویق شو او دریم باب د تر اخره 97 پورې هر یو کې جدا جدا مطلب دی. اول باب چې شلو آیاتونو کې دي دغه درو جماعتونو ذکر کوي چې مخکې فاتحه کې ذکر شو کړه انعمت علیهم یو غیر المغضوب علیهم دعا وللظالین دری اگر دری جماعتون چی ذکر شو از سورة البقره پا اول باب کی شلو آیاتونو کی دا دی دری وارو تفصیلو کو اگر دیم دا دی مقصد دا پارو کو چه ده دره دلی ولی جوڑه شوی نو اللہ ویده دی یا کن عبدو یا کن استعین دو جنا کدا نوی کنا نیست دلی با نوی جوڑه شوی سنگا چا امان اللہ خود دلنا چا چرلت انکارو کن چه نمانو چا نیری گنا نمانو بس او دره ما دلی داسو چیاغی ها سر ها ملاوه چه دام خدیه دام خدیه دقا همیشه دره دلی جوڑی گی خواه منگوی چه تا بد نوائی طول دخده بندیان دی او اللہ تا سجدی کئی در دی مسئلی دو وجن دا دره دلی جوڑی شوی منون کی نمنون کی او بین بین دقا دره دلی دی نو دیلون بیزه که بیان که داوی سره دیر مناسبت دیده د دریوالو کې اول جماعت انعمت علیهم د مخ کې کړل دي او ویل انه میخه د متقین چې الله په نام کړو اسوک دي هغه متقیان دي د دې جماعت د بیان خلاصه صدا وګوره د آیات ساته چې کوم صورت په الف لام میم الف لام را الف لام میم را په دې مقطعات شروع شي ناول به کې صداقت ته قران هر صورت چکو اول با کی تعریف دا قرآن دلتا با اول تعریف دا قرآنو کی نبیا با دا اول جماعت باس شورو کی داغی پینز صفتونا او داغی حکم دنیا کے حکم پا آخرت کی یا بابا سی ذکر دا کافرانو کی چه اخکارین کاری اکو داغی با صرف یو حال بیان کی چه دا قداغی حال لے اب یا داغی حکم پا دنیا و پا آخرت کی نروکو کی دا دو جماعتونو ذکر دے متقین چه دا نعمت علیہم تفسیر دے او کافرین چه دا مغضوب علیہم تفسیر دے دا دوڑا لی دا متقیانو حالے اگت کڑے دے دا دیو جن چه دا اللہ و سر محبتو منے و بندیانو نو ډیر عزت کړه دې ډیر کرام کړه دې چې دا یا تونو د الفاظو نه ښکارا معلومیږي ښا نو اول تعریف د قران تر متقین پورې ذالک الکتاب داریب فی ودلل المتقین دا قران تعریف بیا ورپسې د متقین پنځه صفاتونه د سوق دي الذين يؤمنون بالغيب ایمان بالغيب ويقيمون الصلاة پابندي د مانځو او مما رزقناهم ينفقون مالی عبادت کفر دي ک نفل زکات او ک خیرات سلورم الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك فتمام اسماني كتابونو ایمان سلور شو وبالاخره هم يوقنون دا پینځم شو حکم دنیا کی دار اولئک علی هدی من رب حکم اخرت کی دار اولئک هم المفلحون دا نام تعالیم بیان بس پنځه صفاتونه او حکم دنیا کې حکم آخرت کې الف لام میم ارزه کې بوایو چې دې په معنا الله پوئږي چې کوم معنا او مطلب یې دې هغه نه څوک نه دی خبر په دې اتفاق دې پیغمبر ته هم دې علم نه و دا په قیامت کې الله رب العزت په خپل بیانې الف لام میم معنا بک انور کس اشارات یې غوښتل خلق خپل ځونی خبرې یقیني نه دي بس بهتره فیصله دی په حق د امت ته دا چې والله اعلم بمراده بذلک الله خپوی په خپل کلام باندې او لوی لوی مشران وی ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جہازا سر محجوب دادا اللہ راز دے اور راز سوک نخکارا کئی کا نخا انو بیاوی سلپا کے لگی آئے تا خو هغه معلوم دی بل چاته نه معلوم نو پرې دې خپل حال باندې ته قران تعریف کوي یو جمله ذکر کوي ذالک الکتاب ور سورۃ البقره په نزول کې 87 دی پس د سورۃ متوففین نه هغه 86 دی نو ددنه مخ کې 86 سورتونه نازل شوي ښا دا 87 دي نو ځکه وی چې ذالک الکتاب اشاره دغه ته ده چې دا مخ کې چې څومره نازل شو دې سورۃ البقره نه دا غ کتاب کوم کتاب هغه چې وعده شوی و پیغمبر سره چې زو پتا کتاب نازلوم حدیث کې ډیر تفصیل سره راغلی دا سی بوی هغه کتاب موعود چې وعده شوی و دا هغه کتاب را یاغه ته اشاره کوي چې سورته مزمل چې په نزول کې دریم سورته ده هغه کې الله ویلو ان سنلقي عليك قولا ثقيلا زتا باندې یو درن کلام نازلوم دلته وی جزالک الكتاب دا او کتاب چې الله وعده کړی و دمنا کې جزالک اشاره الف لام میم تا الف لام میم نازل شو نو خلق ورپسې شو توبه دي خلکو چې سو پورې په لوس نه یې کړې کنه نفری دی او شیخا او چې تور ډالو ورځي هر عمر پیار سفر يهوديان په دې پسې شو او مطلب یې خو نه پوهېدو تاریوی الف یو لام تیس میم چالیس اکتر خوی دا دی امت زمانه دا دا دا دن با اکتر سالی ٹوکی بے کولی خوی بیا جور پس الف لام میم را نو را خو 200 دکنه 271 بیا جور بس الف لام میم سواد نو بس 800 جوړ نشو هغه په دې پسې شو نو لاره بولې زتوی چې دا ابجد ندی ذالک الکتاب دا خدای الله کلام دی چې وعده کړی و نو دا الف لام میم هم پاره کې دی کنه او دا په ټول قران کې ډېر اهم ټکي دي ډېر اعظم ټکي دي ولی په دې باندې الله د عربو او فصحاو بلغاو ته چیلنج ورکوم چې تاسو یې چې موږ به هم داسې جوړ کوو کله چې مونږ غواړو نو مونږ لو نه شاو لقلنا دی وکنا دا مونږ هم جوړول شو اساتویر الاولین دي الله وتحد کې هوځو چې الف لام میم داسې جوړ کړي نوی جوړ نکړي شو د دینا کمزور شو مغلوب شو نو نور به څه جوړ کړي دا وی الله رب العزت دې ز پاره وی چوره کې دې سکی دې زور جوړول شي داسې چې دا قران خود دغه الف لام میم با تا سانه جوړ دې دغه تاسو مې وعده کنه او خفخر پکوي نو نشي جوړول نه نه دا د قران اعجاز دې ځکه معجز دې چې یو حرف دې په شان څوک نشي جوړ مزالکه کی دیتا ہم اشاره دا چدا غدیر ناشنا کلام دے سوکی بو مطلب نپوئی گی اللہوی چدا لکل کتاب دا غا کتاب دے کنا چو آدیشی وقت اسی دا گرامر پا لحاظ سرا پیدا اشکال لے چدا لکا خو لری تا اشاره کی عربی کې ذالکا هاغه و عربی کې ادا خو نږدې دی الف لام میم کنه جواب دار چې ذالکا پته نه لګي ښا او دا تړما د قران ډیر وسعت دي د الفاظو ښا دا قریب د پاره هم راضي بعید د پاره هم راضي دې صورت کې وراشي چې بني اسرائیل ته الله د غوا بیان وکړ نو الا فارض ولا بکر عوانم بین ذالک پوری نزڑا دا انا کچا دا درمیانا با دی دوارو که نزالکا گنی اغلری واقوا چه بیانو شو او ذالکا و تراجی شو. سورت یوسف کی رازی چکلا دازیز مصر خزی د مصر خواتین راوغختل او یوسف علیہ السلام تیوی راوزا او غراو تا ناغی خپلی گوتی غسی کلی نخزی دا عزیزی مصر روی فزالکن اللذی لمتننی فیهیم دا آغا غلام دی تازو بینم دا غلام یہ خید اما ملامتا کوئے دا پا محبت کی ناغا دیر لرے کناغا دا دروازی سر اولا اوی فزالکن دی کی دا نشتا دی دا قرآن الفاظو تا دام مگدا چی دا قریب دا پار رای دا بعید دا پار را دی دیتا دا قرآن موسوعات وی نو دیتا هم اشاره کی دیشی او اگا موعود تا هم اشاره کی دیشی دا غا چیانسی صورتونو تا هم اشاره کی دیشی دا اشکالو چی ذالک الکتاب وی کتاب بلا نیم گڑیو تاو چه ونناس تورا سیدن پورا شو اچه لازم رسولتو نبا که کم دینو سنگه و تا کتاب ہوئی چه دالکن کتاب بیا آغا خبر که منگ دا تاووی چه گوری کتاب یو آیات تاوموی لشی یو سورت تاوموی لشی زکا پیریان رالو نبی علیہ السلام دا سار مانزکی تلاوت کونو خو یو صورت بیلوستی او غیوی انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ سورہ احقاب کی رازی چی مونگ یو کتاب واوری دو چی بد موسیٰ علیہ السلام نازل شوید ناغی خو بیا صورت رحمان واوری دلی یا بے صورت اعلا واوری دلی دیکھے قوال لکن او غیت ای کتاب ہوئی دا اس خبر ندا ذالک الکتاب دا هر جز او حصے تا کتاب ویلش لا ریب فی دا سوال راغے چو جملہ دیر موکد او دیر مضبوط دا چو ذالک الکتاب عربیت کے خان عربیت کے دا دا خلاص دا چه دا اغا کامل کتاب دے دا دی مقابلہ که نور طول ناقص دی دا مانا پیدا کئی ارے جب اکی دا سے الفاظی کنا چه وحی ایک کتاب ہے اگی پوری خاص کی کنا چه اللہ دی کتاب دمر کمال بیان کو نخام خا خلق سوال کئی چه دی کس چل لے جواب راغی چلا رئی بفی در شکن پاک دیکن تمہا توخید آسی کتابو چا در شکن پاکی در بندیانو کتابو نا خود شک پلندی دی تو با خودی تو خدا جزان بسوک پوکی چی اثر یا اگا کتاب دی پری خود چلا رئی بفی اچھے دا شکنو دا شبہاتو ڈک دنو آغا دھرا واغستو دے جوابو کو تاوی سوال چھے دا کس کمال دے لا رئی بفی تاکی دا کمال دے چھے دا کس شک نشتا نو سوال راگے چھے دعوی دیو کلانو دلیل دی سدے اوکنا حاتو برحانکم دعوی خوبا کہے دلیل برا اوڑی خانا نو دلیل دادے چه هدل المتقین دا یو بے حدا و بے انتہا ہدایت تے رہنمائی دا دا پارا دا متقیانو گورا کنا دنیا رانا نکڑا په دې رشکاله کې توبه خو دې دنیا کم کم زه تا ورساو ملکونه تاخت تاراج کړل دا دې قران په جوان په دومره لږ وخت کې د دنیا ګوټ ګوټ تا هدل للمتقین د هدایت یو خزانه و ګوره هدن مصدر دی هدایت تویخه کوم به معنا دا سکو لار خې پرزګارانو ته دامه یې راوېخه هر وخت مونږ دا نه شو کولای لار خې پرزګارانو ته لار چې خې نو ته هادي ویخه نو قران هادي دی کنه نو چې هادي ولې نه وي دا خو یې جدا خبره ده دا خو د قران خپل بلاغت ته او دا د عربی محاوره ده چې یو سړی ډیر انصاف کوي کنه نو خلک وی فلان عدل فلانه هو انصاف دی دا سنوي چې عادل دی نه نه وی عادل په نه ده سودو عدل کډیر کمال نه هودن کډیر کمال دی کنه دا عین هدایت دی هغه زور او زیر او کلمات او ارس هدایت صرف دا خبره چې متقین دی باندې ډیر مشهور ښکالو او دا عقل لو جن عقل بس عقب لن بنفريدو ښا عقل ومخه ته نفريدو غره قران به راټینګو ولې عقل سوی عقل دا وی چې هدایت خود ګمراه خلکو ته پار پکار دی زوالین دا غی خلقو دا پارا پکار دے دا متقینو سو ضرورت تے اگی تا خو اعلا مرتبہ دا ہدایت حاصل لکا نا حضر تیدا سے ولی نوی چی دا قرآن ہدایت تے دا پارا دا گمرہانو نگو روتا دا یو دا دیو جنہ چی اللہ دا متقیانو تعریف کئی احزاز یہ کئی اکرام یہ کئی ولی کئی دی سکڑی دی کوئی دی تمخ کے اگر پاتے ہاں کہ دا دی سکڑی دی دا سی دا اللہ تعریف سو کولشی لکا دا دی چی اولاری ماندکے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اگر نو اللہ وی چی زمان تعریف کئی نو دبین نکو ما اول خودی زمان تعریف کرده دی زمان علوہیت و زمان ربوبیت و زمان توحید بیان کرده نو زبا دی احزاز کوم کنا نو للمتقین یہ خاص کن دا دی دی شرف او دی احزاز دو جنگا یو دامت ترش دو امدادی چی زوالینو کی خود و قسم خلق دی صدا سی دی چې الله دا غي په حق کې لیکلي وای چې هدایت وتو کې لکډیرو ته چې وشو او صدا سی دی چې بس هغه باندې سٹمپ لګاو مہر جوړو نو که زوالین ویل نو اخو ټول زوالین ول نه شامل ایدو نو متقین زکووی چې ټول نشاب چې څومره متقین دي نو قران دا غي لپاره راهنمایي ده دری مدام دا چې ګور هغه په کوم را لزکه متقی معنا سو هغه بندا چې دا غ شوق وی تقوا تا دا غ مینې یو دا غ رجوی تقوا تا دا ته مراد دي کله اوس متقی نه دي کله کې نزل کې اشتا الله او ته هدایت کوي دا وجو تخصیص چې متقین یې دلته کې خاص کړه او دا قرآن موضوع کې خدا چې اصل مطلب دا الله تقوا ده تقوا ستو ځان بچ کول د شرک نه نو دی متقین سره وټول هغه آیاتونه بیا لګو چې راضی کله چېرې کې دا لفظ راغلی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا قرآن وی کنا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ککلک شوی پا دین او دانو مبچ کده شرکنا لا اذرکم قیدهم شیعا دشمن تاستا اس نقصان نشی رسول دمرا کمال اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِ چا چې ځان بچو د شرک نه او په دې مسله کې لک شو کنه نو ګور الله دا اجر نه ځای کوي کنه نو تقوا لوم به مقام ځان بچو د شرک نه عبد الله ابن عباس وی اول صفته دا دی هغه کسان دي چې یقین کوي په پټو سيزونو یومنون بالغیب یقین ساتي په پټو سيزونو پټ سدي انبيادي ملائک دي جنتو ندي جهنم دي د قیامت چې څومره حالات دي ټول غیب دي کنه نو ته عقل رسي نو ته څوک مونږ ته بیان کول شي بغیر دا غنه چې الله سوي لري خو سلګي خبرې دي کنه نور حالات خو پټ دي کنه نو دا غیب مانا دلتا که غائبات یقین پاگه سنگا کئی یقین ویلشی تصدیق تا جنت حق دے جہنم حق دے قیامت حق دے انبیاء حق دی کتابون حق دی دا اللہ تقدیر قدر او قضا حق دی دی دا تصدیق ہوئی دا چه حکم پیو کی چه حق دی دا تصدیق شو نور دانا چه تو پی زان پوائے گی زانو حسنگ پوائے گی دا تصدیق ہوئی او دا عرصو کولی شی چه طبیعت خی او بلڈ پریشر یہ نہیں آئی شوی نو عرصو داوی لی شی کنخا اجی کو سوک انکار کی داغی حال رست راضی کا نخوا اگی نکو تصدیق یقین کئی پپٹو سی دنو باندے بل غیب مانا دادا ادا بطول رست راضی زیب زیار صورت کی تقریبا کلبوی یخشون ربهم بل غیب یرکی دخپل ربنا اولی دلی ندے دے مانا داوم دا مفسرین وی یقین کئی پدا سے حال کی چی غائب وی دا مجلس تا پیغمبرنا اگا وقت کیو کن ولی منافقانو با مخامخ آمنناوی او کل چی با پلشو قالو انا معکم اخپلو تا بے منگستاسو مر کری نا اگا ایمان بالغیب نشکنا اگی چی با حاضرنو آمننا بیوی اج غائب بونو انکار وکاو امومنان که غائب یو که حاضری په ایمان د دې په یو حال باندې دي دا معنا وا ایمان راوړي په داسې حال کې که غائب وي د مجلس ته پیغمبر نه او د مؤمنانو د جماعت نه د عقیده خو واخه د ایمان یو لغوی معنا ده تصدیق بس د لغوی معنا ده د دې علامه بدای قران کې چې دې سره بلام راضی دقه معنا وي موسی علی السلام ته بنی اسرائیل وی لن نؤمن لک موږ یقین نکوس تا په خبره لک یعقوب علیہ السلام زامن اغتوی وما انتا بمؤمن لنا تو خود مونگ پا خبر یقین نکے کنا چی مونگ دا توائی وغا شرم خو خوڑو اتا دا مونگ پا خبر یقین نکے وما انتا بمؤمن لنا کم دے چلام راشی دا دی مانا و تصدیقی خان دی تا ایمان لغوی ہوئی پا دی سڑے نمسلمان کی پاغ ایمان شرعی باندی. ایمان شرعی سده ایمان التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالضرورت تفصیلا و اجمالا. ایمان راوڑل تصدیق کل پا تمام اغا شریعت چه نبی علیہ السلام دنیا تراوڑل دی دغت ایمان شرعی وی او داغی علامہ دادا چاگی سر بلام مامن راز بس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بس چی آمنوا آمنوا راضی کنا او یؤمنون نو دی با دق شرعی مانای چی دی خلق ایمان راوڑے تصدیقی کرلے پا تمام اغا چی نبی علیہ السلام دنیا تراوڑی دی عقیدہ شوا اس عمل بیانین و عمل دو قسم دے بدنی عبادت او مالی عبادت و یقیمون الصلاة پابندی کی دمانزو پینزو وقتا ذکر یقیمون راوڑے خوا ذکر یو یسولون دی اگا اللہ دا قباحت پا دے کی بیانی فویل للمسولین مسولی چنیت تڑی کنا فی سلور رکاتا فرض یا سنت منذ گزارم وی گزار که کنا تاکه تا مسولی وی خواه اگه تیزان خلاصی او یو یقیمون الصلاة دی دا چه دیر پا دبا و پا دیر پا احترام و دیر پا شرطنو برابر ناغی طویلی چه اقامت الصلاة دے بدنی عبادت شو او مالی ومیم ما رزقنام ينفقون بازی داغی مالنا اللہوی چی مونگو لور کرے دے دا اللہ پلار کی خرچ کئی گورا پلگا جملہ کے اللہ سمر تعلیمو کو چی مم ما بازی مم ٹول دانا نگوارو اپنشی لگ سمر سلوی اختمہ روپے یہ سلوی سلوی اختمہ روپے گواری سمر لگ شید مم ما او بیاوی رزقنام ما دل در کرده بدبخت پا پردی مال کلکی گی او ینفقون خمیم میزه کرا اوڑا عام چیواز پیسه ندا که پیسه دا که سردی که سپندی که کپڑا دا که دغا سی صحت تی که دغا سی عقل لی که دغا سی عزت تی ټول پکې راځي دا د الله په لار کې خرج کړي مانتونه دي کنه ښه دا ټول په انفاق کې راځي دلته عام دي ښه کاغه زکات ته واخلیوم او که اسې نفلی صدقات ته واخلیوم نو درې صفاتونه ذکر شو سلورم ذکر کړي دا سلورم هم د دې مؤمنانو دي اسو کوئی مراد تی نزا اہلی کتاب و اچی جا ایمان راوڑے ہو کنا نغیبا کی را شاملی کنا چی ام زمون مر کری دی خوا واللزین آوا کسان پاگا اللزین سر لگی خوا دمتقیان و سلورم صفت دا دی آوا کسان چی یقین کئی پاگی کتاب چی نازل کلی شتاتا بما انزل ایلیکا پاگی کتاب چی نازل کلی شتاتا دا قرآن حدیث ټول پکې رااله به مې ځکه عام راوړ چې وحی راځي نو ټول ماونزله کې داخل ده او ماونزله من قبلک او باقي کتابونو چې نازل شوی دي مخکستانه تورات انجیل زبور نور صحیفه چې پیغمبرانو تراغلي وي نو ګوره به ماونزله کې دا اشاره وکړه چه اسمانی کتاب یادو کزمکا کی چاولی کو اغیف بیولی تا دغا نمانی بیالاوی چه ممانم ما انزله بمانی چه دا بری نراغلی ما انزله هغه به معنی او ورپسې ما انزله من قبلک اوخه اشاره وکړه چې رستو بیا ختم ده خبره رستو کتاب نه نازلېږي من قبلک چې مخکې نازل شوی دی قضی رستو د قرآن نه کتاب نشته څنګه ویلو لا نبی بعدی تمان رستو پیغمبر نشته لولا کتابا بعد کتاب الله قرآن نرستو بالکتاب نشتا و بالآخرت هم یوقنون پنزم صفت داره چپ آخرت باندی یقین کئی آخرت نم دا قیامت دیر نمو نی دی کنا قیامت وطوی ساعت وطوی عاقبت وطوی نگور آخرت لفظ چو پاول کی عامو هر یو وروسته وروځتا هر یو وروستی کارتا هر یو وروستی عمل تبا اخیری ویل شو اخیری دا بیا قیامت پورې خاص شو بس هغه په قبضه وکړه زمونږ نه دې تاسمه غالبه ویخه نو چې اخرت ذکر شي نو مراد به نه قیامت دی بل دا غینه بل وروسته وروستا غینه وروسته کوم ده په دا غ وروسته وروسته نو دا خاص چې پاره قیامت پورې ښه نزد کوی چې قاضیانې پکې ځان لګورا دا ذلت شتی وی وی د آخرت دا صفت ته او موصوف ور سره ده ها څنګه وبن نبوت الاخرته په آخري نبی باندې به ایمان راوړي چې هغه لاور کې پیدا شوی هو دوه ظالم قرآن کې تحریف کوي منګوي دې کې موصوب ته ساجد ده تا خو د قیامت نوم ده نوم د پاره موصوب تاجت نه ای او تر او باسي ځان د بګې نبوت ثابتې نو حکم په دنیا کې دا دی ګوره معنا به دا سې کو اولایکا دغه پنځو صفاتونو والا اولایکا کې دا کمال لخوا چې دې بخالی نه ای ګوره د سره ودا صفاتو نه ای ګره تشکو کنه دا اولایکا دا پنځو صفاتو نو والا علی او دم من ربیم پسما لار دی ذ طرفه د خپل ربنا د دنیا کې حکم علی هدن ګورو قران دا سوی بس یو بندا چې په خپل زبان لیکلکی او مضبوطی کنه ایمان دی سوکو خوزی نو اللہ علا ہو دنوی چی دی پا ہدایت ناس دی دی دی خوزوکو خوزی علا دی دا کمال بکی خواد اشارکی استقامت تا او من رب بهم کی اشارکی دا دنیا و طول رد کلو چهار اجاب دعوت ورکو دا خپل نظریه ده پارا ده خپل تنظیم ده پارا ده خپل انجمن ده پارا اوی بیرازه دمون سرمرگری شه کونو هودن او نسوارا تحت دو دار بو اللاوی می ربانیو که می ربهم هدایت اغا ده چه ده رب نراغل ده هدایت اغا نده چه لسط کسان کیناستو او فارموله جو لکلا او اصول ځان نولی کل چې 1 2 3 او دا ډکه وی فارم ډکه پهنا مر ربهم مون خدای هدایت مون خواغه هدایت دکو چې مر ربهم خبر اخلاص شو الله رب العزت بندیان ځان تر راکاږي چې مخلوق نه ځان بچ کې ګوره خطرناک دی زما کتاب ترازه من ربهم احکم اخرت کدار اولائکا تغا پینزو صفتنو آلهم المفلحون هم دی کامیاب دیم سن کامیاب دیم رسیدن کی دیخ پل منزلتا دا معنی کنه په دیوم نه پويږي د مؤمنانو منزل څه دی جنت رسیدون کی دی خپل منزل تا دا که څوک ته پوسو کی چې کامیاب نه پیژنم زکار سړی وی کامیاب شوم هر سړی وی کامیاب شوم وینا غندا دل سمراته نه د اخرت کامیابی دی او د اخرت کامیابی څه وی منزل ته رسیدل البلوغ الى المراد اس مقابله کی ذکر کئی داغ نور چاگی بانده اللہ اس رحم انکا عزت والا انکا بولی زکاگی دا اللہ عزت نو کڑی داغ تعریف نو کڑی ان اللذین کفرو بیشکا کسان چی انکارو کود دی پینزو وارو خبرونا دا چمخ کی ذکر شکا کفرو اگه تراجی دی انکار تاوی او انکار داغ پینزو خبر نی ایمان را اولی نہ منس کئی نہ زکات ور کئی نہ کتاب نہ منی نہ قیامت منی کفرودی کنا سواون علیم برابر ده پدی باندې انذرتم کتو یری دی لری پیغمبر ام لم تنذرهم کون یری دی لا یؤمنون دی من روڑی درست زکو ویخا چیزه انذرتهم ام لم تنذرنه صفتهو نلگی دا ولی دام پکیو وهم رات وهم بوتوائیو چینه که پیغمبر دی تداوت ورکیو که ورنکی خودی ایمان روڑی دمرا مخلصان دی اللہوی چینه لا یؤمنون ستای رول او نه رول په دې څنګه برابر دي لا یؤمنون ایمان نه راوړي هغه به چې تر ډیر بختور خلق وو چې غي بغیر د دعوت نه ایمان راوړو نو دې دې لپاره وي چې لا یؤمنون اوس وجه بیانې او سوالو دلته کې اشکالو چیو پل اللہ رب العزت دا قرآن تعریف بیان که چیو دل المتقین بی حد میں مہربانی ہدایت و رہنمائی دا او دلتاوی چی دا خلق پکی محروم شو داولی دا قرآن دا دمر عزویم ہدایت نا محروم شو نگور دیکی صحیح فیصلہ دا دا خواب چې دې کافرانو مراد خاص هغه مراد دي چې الله په علم کې داغي موت په کفر او ابو لهب او ابو جهل او عتبہ شیبہ دا چې کوم مشهور دي ښا هغه ته مراد دي ځکه نور هغه وخت کې کافرانو ډیرو پکې ایمان راوړلو ډیرو چې د فتح مکه پر ورځ باندې داسې وخت په وخت باندې دومره خلق ډیر شو خدا خاص هغه ذکر کوي چې الله د هغه په حق کې د ایمان فیصله نو کړی هغه وته اخ دغه ته وی کوي اره کنه یې اره بس فیصله شي نو وجه بیانې ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم قشاوه مهر والي دې الله دې په زړونو باندې دې په وګونو باندې او دې په سترګو باندې پرده ده دی باندې اشکالو چې دا خود دی ګنا نه دی چې الله په مهر لګو باندې کړو محروم یې کړو دا خو مجبور شو دی کې خود دی جواب دا دی چې مهر الله تاسو نه دیواله چې په دې څنګه پیدا شو الله ته ماته یواله نه جوړ اللہ پہ مہر لگاو نا اللہ دیتا دخپل ہدایت سمر انتظامات او سمر اسباب او سمر پیغمبر و تا سمر بیانونا او دعوتونا او جرگی او لکد نوح علیہ السلام یو یو سر خبر کوا گنو سر خبر کوا اعلان و تا کوا پس وفا مروا ادریگا هغه خو په واس کړو هدي په خپل خلووي وقالو قلوبنا في اكنه في زمون زلونا په پړدو کې دي او من بين او بين كهجاب او زمون غوستامین کې زمکه او د اسمان مر فاصله ده هغه په خپل وي هغه ځاس کارونه وکړو چې دا غي په نتیجه کې زړونه تور شو ولې دا د الله شان کارونه الله کوي بل څوک اثر نشي چولې همخ کې بنده ته وایي چې مکه وا مکه وا مکه وا ځان مخ هلاک وا او لیونې کېګه ما او چې هغه وینا کېګه ما الله یې ما ته خوړو سکار نه دي الله وی زهر مخرا هلاک وشي اغا پکووی نو دا مرک خو پیلا را وستخو اثر خو اللہ چی پارشے گی کنا مخی پوکڑی دی کنا خوا نو گناہو نا چکے حدیث کی رازی اتو بنو باسی نو بدلو باندی تور داغ جوڑ شی کالا داغ تو نو اڈیری گی نو دل را گیر کی نو اللہ تیولی نسبتو کن زکه چې اثر خو هغه چې کنا بل تو خو څه نشي کوله نو دا کار دي د خپل لاس نه خراب کړي ښا الله ویلو چې ما ظلمونا ولکن کانوا المسلمون یظلمون ځان باندې ظلم کړي ما ته خلق نسبت کوي کویږي نه دا ختمه معنا څه ده محروم کول د هدایت نه محروم کول د هدایت نه اصل شی داو په تعبیر قران په ختم سره وکړه ځکه انسان په نور سره نه پوي په مهر خو پوي قران خو د انسان د پوي د پر راغلې کنه دې ته مجاز وي په قران کې ښه د برازي ډیرو کله رب العزت وي د قومونو حال بیانې چه فخر را علیهم و سقف من فوقهم چت پر اپریوت نزلان دی ایک تباشو چت پر کم زیر اپریوت تی یو کنائی استعمال کرا چه و گناون کول کول نزاغین عذاب جوړ شو اداغی عذاب مثال لچتو لکه جب مندر اپریوزی او دلان دی بیا سپلیشی پتے انہیں لگی دت مجازات مور لگول اللہ دی پزرونو باندی و دی پغکونو باندی فعلا افسار مغشاوہ دی پسترگو باندی پرددن دی دنیا کی حکم شو اخرت و لهم عذاب و نازویم دی دی پار عذاب لوئی دیم الیف لام میم دی پا مانا اللہ پوئیگی ذالک الکتاب و دا حق کتاب دی لارے بفی چنشتر شک پدی کے ودل للمتقين لار خی پرزگارانو تا الذين يؤمنون بالغيب پرزگاران هغه کسان دي چې یقین کوي په پټو سيزونو هغه به سره دغه سوای جنت او دوزخ او انبیا کتابونه آسمانی سچ تیر شوی قومونه قرآن بیان کړی ويقيمون الصلاة وپابند کی زمانځو پنځه وخت او مما رزقناهم ينفقون بعضی داغی مال نه چې مونږ ول ورکړي د الله په لار کې خرج کړي والذین اوکسان دی یؤمنون چې ایمان راوړي به ما انزل الیک هغه قران هغه کتاب چې نازل کړي شته تا او ما انزل من قبلک او په هغه ټولو کتابونو آسمانی چې نازل کړی شوی د مخکستانه او بل اخرت هم یوقنون او پر ورځ د قیامت باندې هم یقین کوي اولایک دا پنځو صفاتونه والا چې دی اعلی او ذم ربهم پسما لار دی د طرفه د خپل ربنا اولایک دا پنځو صفاتونه والا چې دی هم المفلحون هم دی کامیاب دی منزل تر رسیدون کی ان الذين كفروا بشكاك سان چین کارو کو د مخ کې پینځو صفاتونو نه سوا او نالیم برابر ده پدی باندې ا انذرتهم کتو یری دی لرا ام لم تنذرهم کون یری دی لرا لا یؤمنون دیمان راوڑی ختم اللہ علی قلوبهم مہر والد اللہ دی پا ذرون باندی وعلا سمعهم دی پا غکون باندی وعلا ابسوارهم غشاوہ دی پا سرگو باندی پردادا ولهم عذاب عظیم دی دی پانا عذاب دی دیر لوئی کی نبی آوائی رو